Den samtale, du skal til at lytte til, nævner blandt andet selvmordstanker, også presserende selvmordstanker. Så lyt varsomt. Og har du eller nogen, du kender, brug for hjælp, så kan man ringe til Livslinjen på 70 201 201. Andrea, du ligger der i din sidste øjeblikke og finder ud af, at filmene har fortalt sandheden. De her amerikanske film, klichéer og troper. Du skal simpelthen se dit liv passere revy i det her øjeblik. Hvis det allerede var nu, det skulle ske, hvad tror du så, du ville se for dig? Ja, nu er det sådan, at altså, jeg har lidt stået i det øjeblik før i mit liv, hvor jeg har tænkt, at nu skulle jeg ikke sådan være på den her jord længere. Og jeg vil sige, jeg tror, det var ikke et sådan specifikt øjeblik, jeg så for mig, altså sådan da jeg, da jeg stod og tænkte, at jeg sådan skulle tage den beslutning, men jeg tænkte rigtig meget på min mor, og hvad hun betød for mig. Hvor står du henne, som du har de her tanker? Det er okay, hvis du ikke vil fortælle, at jeg før talte med en, som ligesom stod i en vindueskarm. Ja. Altså, og skulle tage valget der. At jeg stod hjemme på mit badeværelse i mit kollegeværelse, som jeg også bor i nu, for cirka 2-2,5 år siden. Jeg kan huske, at jeg står ude på det her badeværelse og har siddet. Jeg sidder på toiletkummen og har siddet der i, jeg tror, sådan en time og bare siddet der og så bare tænkt på den her beslutning, som selvfølgelig ikke bare har kommet lige den ene dag, men har været nogle tanker, der har blusset op løbende i løbet af mange år. Og så sidder jeg herude på badeværelset og husker det lidt, som om det var sådan et limbo-følelse. Altså der, jeg kan ikke helt sådan gengive de tanker, der sådan løb igennem mit hoved, andet end jeg bare blev ved med at tænke på min mor og min kærlighed til hende. jeg vil sige, det var mere som om det var, der kørte lidt en film op i mit hoved, hvor jeg opdigtede lidt, hvordan det egentlig ville se ud, hvis jeg rent faktisk gennemførte den her beslutning. Og tænkte meget på netop min mor, hvordan hun ville håndtere det. Og, du forestillede ligesom, din mor få det her opkald, eller at nogen skulle finde dig. Altså de her udfaldet af den handling, du var ved at tage konsekvensen af den, det er ligesom det, du ser udspille sig for dig. Ja, det var meget det der med, at min mor ville opdage mig, altså sådan selv. Jeg snakker meget med min mor hver dag, og hun skriver enormt meget til mig. Så jeg havde meget den her film med, at hun ligesom ville prøve at ringe til mig og skrive til mig, og jeg ville selvfølgelig ikke svare. Og så ville hun selv tage ud, og hun har også en nøgle, så det ville ligesom være hende, der ligesom ville opdage det. Og det var bare virkelig en rædsom tanke. Jeg kunne ikke holde det ud. Jeg besluttede selvfølgelig ikke at gennemføre det, nu jeg sidder her. Wow, så det du ligesom før har set for dine øjne, når du har været døden nær, var ligesom det, der gjorde, at du valgte ikke at være døden nær alligevel? Ja, altså jeg tror, udfaldet var så rædsom, at det gjorde, at jeg valgte, kan man sige, livet frem for døden. Forhåbentlig. Det ved jeg ikke, det er så underligt at tænke på, hvad du så måtte ville se for dig, den dag det ligesom sker, og det ikke er dit valg, ikke? Yeah. Men mon ikke det stadig ville være en kærlighed til din mor og de mennesker i dit liv, der har været der? Jo. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Det er efterhånden 2 års tid siden, lyder det til, Andrea, men jeg er jo virkelig glad for, at du sidder over for mig i dag her. Du er 24 år gammel, og så, som du selv fik nævnt, bor du jo stadig i det her kollegieværelse, i hvert fald en lille smule. Vi skulle undgå dit flytterod, så vi mødtes hos mig i dag og sidder så, alas, blandt flyttekasser i mit flytterod. Men altså, fedt. Det er sgu hyggeligt nok alligevel. Og lige om lidt, der er du officielt færdig med din kandidatuddannelse i dansk. Det var en lille opremsning om dig, men måske du kan udvide den bare en lille bitte smule med en tidslinje over dit liv. Ja, jamen jeg er en datter af 2 børnebogsforfattere. Og jeg er vokset op i Herfølge, en lille by sådan uden for Køge. Og mine forældre blev skilt, da jeg var jeg har lyst til at sige 12-14 år. Og så har jeg så boet fast hos min mor bagefter, indtil jeg flyttede til Ørestad i København, der startede på Københavns Universitet for at studere dansk. Og så har jeg boet på det kollegie, lige indtil i dag også, eller ikke indtil i dag, men lige om lidt er det farvel til den lejlighed. Ja. Så det er spændende, hvor du så ender. Ja, lidt angstprovokerende, men i dag, der skal vi, heldigvis måske, når man ikke ved, hvad det næste stykke tid byder på for dig, både med arbejdsliv og hvor du skal bo, så skal vi jo heldigvis i hvert fald se bagud i dag, Andrea, for jeg skal jo skrive din nekrolog, og før jeg kan finde ud af, hvad der ligesom skal stå i den, så skal vi kaste et lille tilbageblik på nogle af de her øjeblikke, der har været de vigtigste i dit liv. Og det første øjeblik, jeg godt kunne tænke mig at høre om, jeg har bedt dig forberede dig en lille bitte smule, du kommer også med din computer foran dig og er lidt klar på at svare mig på et øjeblik, der har været definerende for dig i dit liv. Det kan jo være på alle mulige måder, det har præget dig og defineret dig, men kan du ikke nævne et af de her øjeblikke for os? Jo, det kan jeg godt. Det var en nat for cirka 4 år siden, hvor at jeg vågnede midt om natten og havde et meget voldsomt angstanfald. Jeg er selv døjet med angstanfald. Mm. Måske er der nogle heldige, der lytter med, der ikke har. Hvordan føles det ligesom i kroppen at vågne op til det her? Jamen, jeg havde aldrig oplevet angst før, eller et angstanfald før, så jeg registrerede det ikke rigtigt som angst. Så jeg troede, at min første tanke var, at jeg havde fået et hjertestop, for jeg vågnede op meget, altså sådan meget brat, og kunne pludselig først ikke sådan mærke mit hjerte. Det føltes som om, det var gået i stå. Hvorefter jeg fik åndenød og ringede så også til ambulancen, fordi jeg troede, der var ligesom akut behov for noget hjælp, hvor jeg så blev, kan man sige, guidet lidt igennem at få min vejrtrækning lidt tilbage igen, og mine hænder, altså hele min krop var meget sådan følelsesløs. Og sådan mine hænder sidrede, kan jeg sådan huske. Lidt ligesom der ens måske hånd eller fod sover. Ja, det er meget det, bare sådan hele kroppen. Jeg kan huske, at jeg prøvede at gå ud sådan i mit køkken og tage et eller jeg blev sådan anbefalet at gå ud i mit køkken og tage et glas koldt vand, ligesom for at kunne mærke, at jeg stadigvæk godt kunne bruge mine hænder. Og jeg tror lidt ligesom også at få lidt kontakt til nogle sådan fysiske ting. Jeg blev så hentet af den ambulance, og jeg kom ind i den og blev ligesom beroliget lidt, og blev så kørt ud til en angstafdeling ude på Amager. Og det er jo midt om natten, det er. Midt om natten, ja. Men jeg tror også, det er, fordi de vidste, og de havde egentlig heller ikke åbent, husker jeg, men den her ambulance kunne godt ligesom fornemme og se, at jeg var rimelig ud af den, men de vidste også godt, at det var angst, og kunne fornemme på mig, at jeg ikke havde en viden om, hvad angst var, eller havde oplevet det før. Så de kørte mig ud, og de var rigtig søde til at tage imod mig, og berolige mig yderligere der. Og jeg fik også åbnet op omkring nogle ting, der havde været rigtig svære et stykke tid. Ja, for du fortæller det jo som om det er første gang, du ligesom bliver konfronteret. Det er dit første møde med angst, og hvordan det har manifesteret sig i din krop. Du vågner ligesom bare midt om natten. Det kommer som et lyn fra en åben himmel. Ja. Eller hvad? Har der været noget, der ligesom har bygget op? Altså, det kommer vel ikke fuldstændig bag på dig, at du bliver indhentet af nogle, hvad kan man sige, dæmoner, det ved jeg ikke? Nej, altså når jeg ligesom der, jeg fik også konstateret angst, altså sådan bagefter, men, og det gav også helt klart mere mening for mig, fordi selvom jeg ikke rigtig havde oplevet, altså sådan følelsen af angst før, så vidste jeg godt, hvad der altså, ligesom kunne ligge bag den angst. Havde døjet med rigtig mange, psykiske ting årene op til, og en del skadelige tanker, som selvfølgelig så har, tror jeg bare, min krop har bare haft behov for at også, det har selvfølgelig sat sig fysisk også, og fik også konstateret, at jeg havde en depression, og har løbende også så fået diagnosticeret ADD. Og jeg vil sige, grunden til, at jeg egentlig har valgt det konkrete øjeblik som definerende, selvom at jeg ikke betragter det som en særlig fed oplevelse. Men jeg vil sige, at den har alligevel været enormt definerende, altså både på godt og ondt. Jeg vil sige, det har været virkelig en kurs, der har gjort, at jeg synes, det har været enormt hårdt, fordi der har været en del systemsvigt, som det har medført, og jeg har også gjort, at jeg føler helt klart, at det har påvirket mit forhold til venner og familie. Men jeg vil sige, primært synes jeg også, det har været definerende på en god måde, ved at jeg ligesom har kunne få og kunne udvikle et sprog for min angst, og har kunne se nogle mønstre i mit liv, som jeg nu godt ved er forbundet med mine angsttanker, eller min ADD. Og at jeg nu også sidder og har fået nogle værktøjer til at håndtere de dele af mig. For jeg synes, det er nogle dele, der fylder enormt meget, for at være ærlig. Så derfor har det også været definerende på en god måde, at den kurs ligesom har gjort, at jeg har fået noget hjælp, og har fået et bedre sprog på, hvem jeg er som person, eller i hvert fald de dele af mig som person. Ja. Og jeg forestiller mig også, det kan nogle gange være den største lettelse i sig selv, for uden alt selvarbejdet, alle de der værktøjer og redskaber, der hører til, men vel også bare det her med at få en forklaring. Eller lige pludselig har man ligesom et, jeg ved godt, vi taler meget om labels, altså i nutiden, ikke? Men jeg tror også, nogle gange kan det være en lettelse at få lov til at sætte det label på noget, for så er det ligesom nogle ting, der giver mening. Helt klart. Det har helt klart været til en vis grad rart, eller i hvert fald bare lidt trygt at få sat et ord på det, så jeg ikke bare har levet mit liv og i en, altså en usikkerhed og en utryghed på, hvad er det for nogle følelser, virkelig væmmelige følelser, jeg går rundt med, som jeg ikke ved, hvad er. Der er det helt klart gjort en del af at kunne få sat et ord på det. Ja, du også bare kan sidde her i dag og tale om det, ikke? Altså, så har man jo også virkelig gennemarbejdet det. Så det har været meget definerende for dig jo, Andrea. Jeg vil også gerne høre dig om et øjeblik, du gerne vil huskes for. Jeg synes, det var så enormt svært et spørgsmål. Jamen, nu er vi helt op på den store eftermæle klinge, ikke? Ja. Men jeg tror, det jeg egentlig kom frem til, eller det der sådan, det øjeblik, der faldt mig ind, var et øjeblik, som egentlig sådan stadigvæk er ret friskt, altså sådan i min hukommelse. Tag os med ind i det. Ja, det var en sommeraften, sådan sen sommeraften sidste år, hvor jeg sad på Amager Strandpark med et par venner. De er så ikke mine venner længere, men mine daværende venner, hvor at vi sidder og får et par øl og egentlig bare hygge snakker lidt. Ja, vi sidder sådan meget meget tæt på vandet, sådan og har taget nogle tæpper med og sidder der ligesom og sådan helt ud til kanten ved vandet, hvor vi ligesom kan sådan dyppe vores tær lidt. Og de her mennesker, som jeg sidder med, kommenterer rigtig meget på min krop. Og ikke nødvendigvis på en særlig positiv måde. Det er noget, som i det venskab, jeg havde med dem, var... det lyder meget trist, men jeg var meget vant til at få de kommentarer. Og hvordan kunne de lyde, for eksempel? Jeg tror ikke, jeg har lyst til sådan at sige specifikt, hvad det er, de sagde, men det var meget sådan at kommentere negativt på, hvordan min krop så ud, og vi sad i badetøj, så det var meget og sådan at kommentere på, hvordan mine bryster så ud. Okay, det er også meget, altså selv med ens tætteste venner, kan jeg da godt nogle gange føle, når man sidder der på stranden, det er en ret sårbar position. Altså at sidde i næsten intet tøj på, ikke? Det er jo også lidt en tillidserklæring, som de så ikke helt lever op til der. Helt klart. Og ja, altså det er som sagt noget, som det var ikke første gang, jeg hørte de kommentarer. Men jeg ved ikke, hvad der gjorde, at jeg reagerede sådan, men min... Jeg kunne bare mærke, at jeg blev pludselig meget overvældet af træthed, og jeg blev enormt udmattet af de kommentarer. Så spontant begyndte jeg at tage alt mit tøj af, alt mit badetøj af, okay. Og løb ud i vandet og svømmede der i et par minutter. Og så løb jeg tilbage igen, og så lagde jeg mig fladt ned på tæppet, og så lå jeg bare der. Bare breasts and everything. Okay, splitterragende. Da du ligesom begynder at tage det her tøj af, altså hvordan ser de ud i ansigtet? Jeg tror slet ikke, jeg når at registrere det, for jeg tror, jeg har ikke engang lyst til sådan at kigge på dem, og det sker også enormt hurtigt. Det var meget virkelig sådan en spontan reaktion, og skete enormt hurtigt. Og det er først, da jeg ligesom får løbet tilbage, og jeg lægger mig ned, hvor jeg husker, en af de mennesker kommer med sådan en hurtig kommentar, og lige kommenterer lidt igen på mine bryster, hvor at jeg på det tidspunkt er jeg igen enormt udmattet. Jeg tror, jeg giver også personen lidt silent treatment, og beslutter mig bare for at lukke øjnene og kigge op. Hvor jeg stadigvæk kan mærke, at de her personer ikke rigtig siger noget, men jeg kan bare mærke, at deres øjne nærmest bare er sådan klistret fast til mig. Og så beslutter jeg mig for et par minutter efter at pakke mine ting sammen, og så siger jeg tak for i aften og går hjem. Og jeg tror, at grunden til, at jeg måske kom i tanke om lige det konkrete øjeblik, eller det var det, der faldt mig ind, er måske, jeg ved ikke, jeg føler, at det var ret banebrydende for mig på det punkt, at jeg virkelig ikke ser mig selv som en person, der har den der fuck det attitude. Jeg er meget, meget introvert og har et meget stort pleasergen, selv når det er på bekostning af mit eget mentale helbred. Men her, der tror jeg bare, jeg var så udmattet, at jeg kunne ikke... jeg kunne ikke, havde ikke engang energien til at blive pissed eller blive ked af det, som jeg normalt ville være min reaktion. Jeg kan bare huske, at jeg havde den fornemmelse af, at jeg havde behov for at tage mit tøj af, gå ned og få en dukkert, og så komme op, og så ikke tage mit tøj på igen, bare ligge der, og kunne slippe lidt, altså komme lidt ud af min krop på en eller anden måde, for jeg følte, det var enormt indlukkende at, sådan at sidde med de her mennesker. Så det med sådan fysisk at tage noget af min krop, det var bare noget, jeg havde sådan behov for i det øjeblik. Det var din måde at handle på, ikke? Ja. Og der vil jeg da også sige, ja, der er der måske nogen, der havde handlet på en i gåseøjne mere fuck you attitude måde. Måske nogen havde smidt en kommentar den anden vej, men det er jo din måde at stå op for dig selv på. Altså det var jo din måde at, ja, at handle lidt og tage kontrollen tilbage, ja, og stå op for dig selv, ikke? Jeg var enormt lettet over, at jeg på min egen måde havde sagt fra. Jeg havde lidt, ja, på min egen måde lidt sagt fuck det. Jeg synes simpelthen, det er for udmattende at være i det her venskab. Det var på min egen måde, ja, den måde, jeg valgte at udtrykke det på, som jeg bare ikke havde følt, jeg havde styrken til at gøre før. Vi går lidt videre, Andrea, for noget af det, man jo også på en eller anden måde bliver målt og varet på i sin nekrolog, i hvert fald en helt klassisk en af slagsen. Nu må vi se, hvordan det ender i dag. Men det er jo netop sådan noget med, hvor man har rørt ved verden og har afsættet et aftryk på verden, og hvor det ligesom også har været omvendt, hvordan verden har sat et aftryk på dig. Kan du beskrive en scene fra dit liv, hvor nogen eller noget har gjort et indtryk på dig? Ja, det kan jeg godt. jamen, jeg kan huske for et år siden, hvor jeg sad lidt i sådan corona-isolation, der havde været noget i min nære omgangskreds. Så jeg sad hjemme i mit kollegeværelse, og havde ikke rigtig andet at lave end bare at binge Netflix. Og der forestiller jeg mig et kollegeværelse ligesom småt i forvejen, men hvis det så kun er det eneste sted, man må være. Så det er helt småt, så det er bare dig, din seng, dit te-køkken. Yes, præcis. Korrekt beskrevet. jeg beslutter mig så for at starte på den serie, der hedder Sex Education, hvilket jeg varmt kan anbefale. den binger jeg så nærmest en hel dag, og kommer til en scene, hvor en ung high school pige træder ind på kontoret til en sexterapeut eller en sexpsykolog, som ligesom er tilknyttet til den her high school i serien, hvor hun beskriver sin mangel på interesse og lyst til sex. Og siger så til den her sexterapeut, I think I might be broken. Og da jeg hører den karakter sige det, falder jeg helt falder helt sammen og bryder ud i gråd, fordi det var bare, og nu bliver jeg lidt emotional. Det var også okay. Det var nøjagtigt sådan, jeg havde følt i rigtig mange år i forhold til min aseksualitet, som jeg på det tidspunkt ikke havde det ord for. Og det var også første gang, jeg hørte ordet aseksualitet blive brugt. Det var i den her scene. Og jeg kan huske i scenen, at den her sexterapeut så på et tidspunkt siger til den her unge high school pige, sex doesn't make us whole, so how could you ever be broken? Altså at sex ikke er noget, der fuldender os som mennesker, så hvordan kan man som aseksuel, hvordan kan det betyde, at man er et ødelagt menneske? Du har ikke mist, altså der er ikke noget, der mangler. Der er ikke noget, der mangler, og det har bare været lige det, jeg har haft behov for at høre i rigtig, rigtig mange år. Og jeg følte, at den her karakter talte direkte til mig og kiggede mig direkte i øjnene. Og jeg føler lidt det bedste, sådan jeg kan beskrive det som, altså det var lidt ligesom den her puslespilsbrik, som har manglet i puslespillet over mit liv. Og det her, den her brik, den har bare ligget under, jeg ved ikke, et bord eller en sofa, og jeg har bare ikke kunne finde den og færdiggøre det her puslespil. Og da jeg så den her scene, der følte jeg bare, at jeg havde fundet den brik, og jeg nu kunne lægge den sammen med de andre brikker. Det er ret vildt, at det her jo også på en eller anden måde er et øjeblik, hvor popkulturen formår at gribe dig som ung kvinde mere end det lyder til systemet har gjort, ikke? Altså tænk, det er igennem en Netflix-serie, du skal føle dig repræsenteret, lige pludselig føler dig set og hørt, selvom du får tårer i øjnene, og det ligesom også fortæller om en del år, hvor du ikke har passet ind. Føles det så glædeligt, da du ligesom oplever det her? Hvordan føles det lige pludselig at blive set? Og så cut off guard også, du har jo ikke regnet med, at du skulle blive set. Jamen, altså helt klart, jeg følte helt klart mest lettelse, netop fordi jeg ligesom har prøvet at åbne mig op omkring de følelser og tanker, der har været forbundet med min aseksualitet, som jeg på det tidspunkt ikke havde det ord for, som jeg ligesom har åbnet op til psykologer omkring, som så har netop givet mig den følelse af, at jeg var forkert ved at have de følelser. Og så at kunne se det, se aseksualitet blive repræsenteret så fint og så naturligt. Altså det var, tror det var det, der gjorde det for mig, at det blev repræsenteret som noget naturligt at have de her følelser og tanker. Og at have den her mangel på sexlyst og seksuel tiltrækning, at det var normalt, og det var ikke forkert. Og det er det jo ikke. Der er jo det er ikke så forkert. Mange mennesker, der har det på den måde. Men desværre også lidt den oversete del af LGBT. Ja. The invisible orientation. Ja, ja. Yes. Men du var ikke invisible i lige det øjeblik. Jeg følte mig enormt set, og jeg, som sagt, så følte jeg også, at karakteren havde altså øjenkontakt med mig, så jeg sad virkelig og følte, at det var mig, der sad på det kontor og skulle snakke med den sexterapeut. Og det er ofte en scene, jeg også går tilbage til nogle gange, når jeg har behov for at høre det igen, fordi forkerthedsfølelserne og følelsen af skam kan godt stadigvæk sidde der og gnave lidt i min indre kerne. Ja. Men jeg tror helt klart, det er et øjeblik, der virkelig har gjort et kæmpestort indtryk på mig. Og som virkelig også har gjort, at jeg yderligere har kunne udvikle et sprog for de dele også af mig som person. Ligesom det at få et ord for angsten gjorde. Jeg kan jo høre på dig, der har været meget mørke i dit liv. Men jeg fornemmer ligesom også nogle glimt af noget glæde. Så jeg synes, vi skal fokusere på det til sidst. Så prøver vi at opveje en lille smule i hvert fald. Fortæl dig om et øjeblik, du har følt lykke. Jeg ved ikke, om det er noget, du synes, du føler meget af. Ja, jeg havde det faktisk lidt grinerende over det her spørgsmål. Fordi altså det startede ud sådan ret trist, synes jeg, med at jeg tænkte, jeg kan ikke komme på et øjeblik, hvor jeg har følt den der helt overvældende følelse af at blive oversvømmet af lykke. Det kan jeg virkelig ikke. Eller det kunne jeg virkelig ikke. Men så kom jeg virkelig, virkelig random, kom jeg til at tænke tilbage på et øjeblik. Helt tilbage til, da jeg var de 8-9 år gammel, hvor jeg var på en sådan kano-kajaktur med mine forældre, dengang de stadigvæk var sammen. Og så en del fra min mors familie, mine mostre og min ene onkel, og så min fætter og kusine, hvor vi tog på den her tur rundt i Sydsverige og sejlede rundt i kano til forskellige øer. Prøv at beskrive noget af det her sceneri i virkeligheden. Det lyder jo virkelig smukt. Ja, og sådan, jeg tror, det eneste, jeg rigtig kan huske fra det, det er, når jeg har set billeder, fordi jeg lå og sov altid i kanoen. Så det er det, der rigtig mange billeder af. Så jeg har kun sådan billeder fra sådan fotoalbums af, hvordan det så ud, men det var enormt, enormt smukt. Sådan meget overskyet, sådan meget, meget mørk himmel. Og så bare den her meget mørke, grønne farve, bare over det hele. Og de her træer, som ligesom nærmest bare spejlede sig virkelig bare meget klart i vandet, ud fra hvad jeg har set på billeder. Det er ikke noget for min egen hukommelse. Men jeg kan så huske, og jeg er bare ikke særlig gammel, så det er meget sådan brudstykker, jeg kan huske fra det. Men hver gang vi kom til de her øer og sådan skulle slå telt op, og vi skulle ud og købe ind, så var det, blev det sådan en ting for min kusine og jeg, at vi altid skulle købe en meget bestemt is, som de havde i de svenske supermarkeder, som var et sådan en lille isbæger, hvor der var sådan en soft ice form for is, husker jeg. Og så for enden af det bæger var der altid et lille stykke legetøj, som var en del af sådan en, den samme serie, som var sådan en middelalder-tema. Okay. Så det var sådan noget, man kunne få en lille drage, sådan en virkelig, virkelig cute drage, eller man kunne få en ridder, eller sådan en hofnar. Og det legetøj, som min kusine og jeg, vi bare altid gerne ville have, det var legetøjsprinsessen. Sådan en lille, fine legetøjsprinsesse med lyserød kjole. Den helt klassiske afbildning af prinsessen. Meget heteronormativ. Ja. Ja, det tænkte man ikke over dengang. Det tænkte man ikke. Vi var bare... Og jeg kan huske, hvor obsessed jeg blev med at få... gerne ville have den legetøjsprinsesse. Jeg fik den aldrig. Jeg fik altid dragerne, jeg fik altid ridderne, og jeg gad ikke have dem. Og min kusine fik altid legetøjsprinsessen. Og... jeg blev virkelig sådan irriteret til sidst, hver gang vi skulle sådan ind i de her supermarkeder og have de her is, for jeg vidste bare, at jeg ville ikke få den der skide legetøjsprinsesse. Og der var bare, det var kun nederlag, der var, jeg kunne se forud. Så var der en dag, hvor vi så skulle ind i supermarkedet og købe ind, og vi købte igen så den her is, og vi satte os ude på trappetrinnet lige ude foran... supermarkedet. I kunne slet ikke vente? Vi kunne ikke vente. Vi skulle bare ud af supermarkedet, og så sætte os på den første sten, eller første trappetrin, vi kunne se, og så skulle vi bare spise den is sammen, og så vise, hvilket legetøj vi havde fået. Og jeg havde virkelig ikke lyst til at spise den is. Altså, det var virkelig... Jeg følte, det var den værste is, der spiste. For jeg vidste bare, at... nok bare var en drage, eller en ridder, eller en hest, jeg ville få. Når jeg til at spise den sidste skefuld is, og så kigger jeg ned i bæret, og så kan jeg se, der ligger den her lille, fine legetøjsprinsesse for enden, nede i det her bær, helt klistret til, at det her nærmest... i sovs, som det var på det tidspunkt, fordi det var så varmt. Og jeg kan ikke huske, hvordan jeg reagerede, om jeg sådan græd, eller om jeg sådan, blev sådan, rejst mig op af begejstring, eller hvad jeg gjorde, men jeg kan bare tydeligt huske den der følelse af, altså virkelig lykke. Altså lykke over at få et lille stykke legetøj. Og jeg tror, grunden til, at jeg fik det så... sådan grineren over at tænke på det øjeblik. Altså sådan et, jeg har virkelig ikke tænkt altså sådan på det øjeblik, i jeg ved ikke hvor mange år, jeg er nærmest helt blokeret, at jeg havde det minde. Ja. Men det blev også bare sådan virkelig fin reminder om, at jeg rigtig gerne vil dyrke det lidt mere, det der med at sætte pris på, nu siger jeg de små ting i hverdagen, altså sådan gåseøjne små ting i hverdagen, for jeg føler virkelig, at det har været udmattende nærmest at skulle jagte den der kæmpe store følelse af at blive overvældet af lykke. Og jeg ved jo i dag, hvis jeg får en is, altså så er jeg jo meget sådan whatever, altså det er bare en is. men sådan havde jeg det slet ikke, da jeg var mindre. Der var det virkelig bare altså sådan happiness at få en is, eller få en slikkepind, eller et eller andet. Og det minder mig bare om det der med, at jeg gerne vil dyrke lidt mere glæder, de små glæder i hverdagen. Altså som, ja, købe en is, eller gå en lang tur, eller smutte ned og købe en pakke lakridspiber, og så binge-watch den nyeste sæson af Stranger Things, hvad end det kan være. Og så kunne registrere de følelser, altså blive bedre til at fokusere på at registrere, når jeg føler den følelse af ro, eller tryghed. Ja, altså hvor store eller små end de glæder er, altså det tænker jeg, alt tæller vel. Og jeg tror også, det er noget for mig, der kan gøre udsigten til at få den følelse af lykke lidt mere realistisk, frem for konstant at jagte den der overvældende lykkefølelse, som i mit hoved bare er meget forbundet med sådan store begivenheder. Men lykke kan jo også være en god kop kaffe, men vi tænker næsten præcis, altid, at det skal være til vores eget bryllup, ikke? Præcis, ja. Det er sådan, jeg altid har det i mit hoved, og jeg hader lidt, jeg netop har det sådan. Så det blev bare en virkelig fin reminder om, at gøre mig selv opmærksom på, at glæden også findes nogle gange i de mere simple ting. Hverdags ting, som at få en god nattesøvn. Hvis din tid allerede skulle komme i morgen, Andrea, vi skal gøre lidt status her på falderæbet. Hvad du har nået dig i dine 24 år. Hvis det skete i morgen, at der ikke var flere år tilbage, vil du så være tilfreds med det liv, du har levet? Det, du har efterladt dig? Det synes jeg også er enormt svært. Altså, jeg ved sådan, som jeg føler og har det, at mit svar sådan både ja og nej. Jeg synes, det er enormt svært at beskrive, hvorfor jeg har det sådan. Jeg føler helt klart ikke kun, at mit liv har været mørke. Jeg kan jo også høre, når jeg har siddet her og snakket med dig, at der har været nogle lykkefølelser, og der har også været nogle definerende punkter i mit liv, som også har været gode. Men samtidig synes jeg også, at mit liv indtil nu har været rigtig meget mørke, og stadigvæk er rigtig meget mørke. Og jeg føler, at den dominerer enormt meget og fylder rigtig meget. Mere end de gode ting i mit liv, som jeg godt ved, jeg har haft, men som ærligt bare ikke fylder særlig meget. Så det er sådan en meget blandet følelse, jeg har med det. Godt. Lad os gøre det. Andrea, jeg har skrevet din nekrolog. Har du lyst til at læse den op? Er der mulighed for at slippe? For selv at gøre det? Der er mulighed for at slippe. Jeg synes bare, du skal have muligheden. Ja. Jeg vil det gerne gøre forsøget. Jeg kan ikke love, at jeg ikke bliver meget emotional. Men det gør heller ikke noget. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at du gav det et skud. Ja, men tror. Du skal ikke noget, du ikke har lyst til. Yes. Jeg tror, jeg giver det et skud, og så ser vi. Fedt. Det er jeg glad for. Yes. Jamen, jeg, Andrea, er i dag afgået ved døden. Jeg var et barn af to børnebogsforfattere, men mit livs fortælling blev aldrig helt som en simpel, børnevenlig pixiebog. Mit liv bød på meget mental turbulens, og lodet som et overreflekteret menneske indhentede mig til sidst og manifesterede sig i min krop som angst og depression. Som et lyd fra en åben himmel, som et panikanfald midt i en rolig søvn. Og selvom vejen til diagnoserne og vejen med dem efterfølgende krævede arbejde, var det en lettelse i at pludselig have et label, jeg kunne læne mig op af og søge ly i, når de ord kunne forstå mig bedre, end jeg selv kunne. Som pragteksemplet på en dansk studerende forstod jeg værdien i diskurs og værdien i ord. Jeg elskede sprog og tysk, dansk eller engelsk, men de sprog, jeg skabte for mig selv og om mig selv. Det var et sprog om ADD, om angst og om aseksualitet, der ikke havde været på skoleskemaet i de offentlige systemer. Jeg måtte i stedet selv studere og tærpe og tilløbe mig dem gennem popkulturen, og først der forstod jeg noget om mig selv. Jeg var ikke et ufuldendt, mangelfuldt puslespil. Jeg var nok i mig selv. Det skal ikke lyde som en prædikende Oprah moment, for jeg kunne stadig godt have brug for at minde mig selv om de anerkendende ord og bedøve skammen med min yndlingsscene fra Sex Education. Indrømmet, jeg oplevede mere sorg i livet end lykke. Et smukt citat i en smuk scene kunne ikke ændre ved, hvor mange gange jeg var blevet svigtet af systemet. Derfor var jeg også stoltest af, når jeg alligevel prøvede, på trods som en protest, valgte livet til på en toiletkumme, søgte videre efter en psykolog, selvom det føles som drænende Tinder-dating, badet nøgen, selvom det var foran min største kritiker. Når livet præsenterede mig for en umættelig træthed, en umættethed, en afmagt, så lagde jeg mig faktisk ikke ned. Det vigtigste er at handle, og det gjorde jeg på min egen måde. Husk mig for den handlekraft og den livslyst, jeg alligevel kunne nå frem, når det virkelig gjaldt. Det gjorde ikke noget, at livet havde været en kamp. Det betød, at jeg stadig synes, at der var noget værd at være i livet til at kæmpe for. Vi trækker bare lige vejret. Ja. Og uden at pynte glansbilledet med for meget glitter, var der også lyse stjerner på den mørke nattehimmel. Momenter af at blive vugget i søvne i en tryg kano af mine forældre. En fortælling fra min barndom kunne eksemplificere mit liv ret godt. Min kusine og jeg samlede på legetøj i svenske isindpakninger. Jeg tog altid sovende på forskud og forventede nederlaget. Allerede på trappen til supermarkedet søgte jeg bekræftelsen i, at jeg endnu ikke engang havde fået det stykke legetøj, jeg helst ville have. Men så gjorde livet det nogle gange, også for mig. Det overraskede mig. Det modbeviste mine værste tanker. Og selvom jeg ikke helt nåede i mål, øvede jeg mig på ikke at have så travlt med at jagte den store lykke, den lille legetøjsfigur, men i stedet nyde isen, den gode kop kaffe og den lune nattesøvn. Dejligt. Ja, hvad? Hvordan føles det? Lidt underligt, men jeg føler ikke, det er så deprimerende, som jeg troede, det ville være. Ja, jeg synes, den fanger mig ret godt. I hvert fald sådan, som jeg har set mig selv, og ser mig selv nu. Du kan godt genkende dig selv i det her. Ja, det føler jeg. Jeg føler helt klart, sådan, at der var lige et par sætninger, der var lidt hårdere sådan at sige højt, men ikke desto mindre, så var det nok også fordi, jeg kunne genkende mig selv i det, og det var, ja. Du siger, du kan genkende dig selv i fortællingen, selvom den ikke er så sørgelig, som du måske havde frygtet eller troet, den kunne være. Nu har vi jo talt lidt om det her med, hvor meget skal de forskellige ting have lov til at fylde. Det var i hvert fald noget af det, jeg tænkte over efter de snakke, vi har haft, ikke? At på en eller anden måde kan jeg også mærke på dig, at du har heller ikke lyst til den her finpudsede fortælling, når du ikke er her mere, altså på en eller anden, næsten, det kan lyde sådan modstridende, men på en eller anden opløftende måde, oplever jeg da også have brug for, også at huske det dårlige, altså, så man ikke fremmer det her narrativ om dig, når du ikke er her mere, at nå, det var sgu også nemt, ikke? Så kunne man se Sex Education, det var smukt øjeblik, ligesom fra en film, og så var det hele fikset, ikke? Føler du, at begge dele er repræsenteret nok, eller ikke nok? Altså, skulle der have været mere plads til det mørke? Eller hvordan har du det med det? Nej, altså, jeg føler egentlig, det er en fin... Altså, jeg føler, når jeg læser det, at, altså, kan man sige, de mørke tider dominerer stadig mest, men det er heller ikke, fordi jeg nødvendigvis synes, at det er en helt udpræget negativ ting. For jeg ved også, at de mørke tider, der har været, og de mørke perioder, jeg har været i, har gjort, at jeg også har fundet enormt meget styrke i en del ting, også i de gode ting, at jeg også kunne få styrke til netop at sige, at jeg gerne vil fokusere på det her, eller netop dyrke livets små glæder, i stedet for at jagte den helt store, som virker urealistisk lige nu. Så jeg føler godt, at både de gode og de dårlige ting kan gå meget hånd i hånd. Lige nu har jeg det meget blandet med det, hvis jeg tænker over det. Men jeg ved også, at det meget hurtigt kan skifte senere på dagen, eller i morgen, eller i overmorgen, så det... Ja. Men det er jo også lidt det, man kan tage, i hvert fald skrevet i den her nekrolog, det man skal tage med fra historien om dig, ikke? Det skræmmende, men også virkelig betryggende i, at alt kan ske hele tiden. Ja. Det kan vende hele tiden. Så hvis det her altså var din fortælling, din nekrolog, vi skulle printe i avisen i morgen, hvis Gud forbyder det, det allerede skulle ske i dag, hvordan vil du så have det med det eftermæl, Andrea? Jeg tror, jeg vil have det fint, faktisk. Ja, for jeg føler ikke, det siger noget, som ikke er mig, eller som ikke har været mig. Og det tror jeg også er det vigtigste for mig, at det ikke er noget, der bare er en repræsentation af den Andrea, som jeg ville ønske havde været i mit liv, men som rent faktisk har været mig. Og det gør mig, selvom det kan være lidt hårdt nogle af tingene, at vide, at livet har bytte på, så er det stadigvæk lidt... Ja, trygt at vide, at det er noget, jeg stadigvæk kan stå ved, og ikke har lyst til at flygte fra, hvis man kan sige det. Ja. Ja. Ja, du vil hellere have den autentiske fortælling og stå ved den, end en glansbillede, der ikke helt er rigtigt, ikke? Det tror jeg, ja. Ja. Jamen, her er din autentiske fortælling med lidt glitter på, måske. Yeah. Men det er der, vi lander i dag, Andrea. Du skal have af hjertet tak for at komme hjem til mig i dag og tage os med ind i de her hårde øjeblikke, sårbare øjeblikke, men også virkelig vigtige øjeblikke. Så tusind tak for at fortælle os om dem. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.